Dziennik Senior w formie Zdrowe Odżywianie. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 stycznia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Podziękowania dla tych, którzy wsparli Polskę wobec prób manipulowania historią, przekazał prezydent Andrzej Duda. Wskazał m.in. na władze Litwy i Łotwy. W urzędach gmin w całym kraju są problemy z wydawaniem niektórych dokumentów. Oszuści wysyłają SMS-y. Jednym kliknięciem można stracić nawet 9 tysięcy złotych. Prezydent dziękuję tym, którzy wsparli Polskę wobec prób manipulowania historią II wojny światowej przez Rosję. Andrzej Duda mówił o tym, odpowiadając na pytania dziennikarzy w szwajcarskim Davos. Jutro w Jerozolimie będzie Światowe Forum Holokaustu. Polski prezydent zrezygnował z udziału w spotkaniu po tym, jak okazało się, że nie będzie mógł zabrać głosu. Przemawiać miał natomiast rosyjski prezydent Władimir Putin, który w ostatnim czasie oskarżał nasz kraj o współodpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej oraz za Holokaust. Andrzej Duda mówił, że już teraz wiele krajów wyraziło wsparcie dla Polski po ostatnich wypowiedziach rosyjskiego prezydenta. Zwrócę tutaj uwagę na przykład na pana prezydenta Litwy, który twierdził, że on w takim razie także rezygnuje z wyjazdu do Jerozolimy i będzie obecny z nami 27 stycznia w Auschwitz. Prezydent Łotwy na przykład w bardzo wyraźny i powiedziałbym nawet ostry sposób odniósł się do i słów wypowiadanych przez prezydenta Władimira Putina i w ogóle zachowania rosyjskiego w tej sprawie. To wsparcie dla Polski jest, ono jest także i w światowych, a również i w izraelskich mediach. Według prezydenta Andrzeja Dudy trudno ocenić, czy Władimir Putin w Jerozolimie również wspomni o Polsce i jak na ewentualne zakłamania historyczne zareagują m.in. przedstawiciele Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Są utrudnienia w załatwianiu spraw w urzędach gmin w całym kraju. To przez awarie w dostępie do systemów rejestrów państwowych. Problemy są m.in. z wydawaniem dowodów osobistych i odpisów aktów stanu cywilnego. Utrudnione jest też działanie centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Awaria trwa od 11. Nadal trwają prace nad jej usunięciem. Na szczycie ekonomicznym w Davos jeden z tematów to ochrona środowiska. Pojawił się pomysł posadzenia biliona nowych drzew na świecie. Więcej o tym wie nasz wysłannik do Davos, Wojciech Cegielski. Propozycję posadzenia w najbliższych 10 latach na całym świecie biliona drzew przedstawili w Davos organizatorzy Światowego Forum Ekonomicznego, ONZ oraz ekolodzy. Pomysł opiera się na badaniach szwajcarskich naukowców. Wyliczyli oni, że taka liczba drzew pomoże wchłonąć 2/3 nadmiaru dwutlenku węgla, który dostał się do atmosfery od czasów rewolucji przemysłowej. Wiemy, że trzeba zmierzyć się ze zmianami w przemyśle, energetyce, systemach finansowych i w urbanistyce miast, ale wiemy też, że odtwarzanie przyrody jest kluczową częścią tego wyzwania. Nasza inicjatywa właśnie z tym się mierzy. Mówił w Davos Dominik Vogrey ze Światowego Forum Ekonomicznego. Z Davos Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A walka ze zmianami klimatu jest głównym tematem tegorocznego spotkania polityków, biznesmenów i aktywistów. Jeden SMS kosztował 9 tysięcy złotych. Tak oszukano mieszkańca Elbląga. Mężczyzna otrzymał na telefon wiadomość informującą o konieczności dopłaty kilkudziesięciu groszy za wysyłkę towaru, który zamówił. Co było dalej, to wie Beata Gajlewska. W SMS-ie oszust podał także link do dokonania wpłaty. Mężczyzna wpłacił 90 groszy. Przelew bankowy wskazał jednak, że z konta ściągnięto mu prawie 10 tysięcy złotych. Policja ostrzega przed otwieraniem nieznanych linków, które otrzymujemy w SMS-ach, mailach czy na komunikatory internetowe. Z pozoru mała transakcja na niewielką sumę to tylko pretekst, abyśmy wykonali czynność logowania się na koncie i autoryzowali transakcję, którą wykorzystują złodzieje. Sprawcę oszustwa za wyłudzenie grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Kolejny sabotaż jednej z francuskich elektrowni. Sprawcami są energetycy należący do komunistycznej centrali CGT. Jak informuje Marek Brzeziński, to kolejna odsłona protestów przeciwko rządowym planom reformy systemu emerytalnego. Dzisiaj rano akt sabotażu miał miejsce na największej zaporze we Francji Grand Maison, na jeziorze o tej samej nazwie w górach Vizère. Wczoraj energetycy wyłączyli prąd w przylegającym do Paryża departamencie Val-de-Marne, odcinając od elektryczności nie tylko wiele domów w miasteczkach rejonu oraz na największym hurtowym targu spożywczym w Rungis, ale także utrudniając dojazd do lotniska Orly. Komunistycznej CGT nie wystarczą częściowe ustępstwa rządu, który zapowiada zamrożenie części reform. Centrala domaga się ich całkowitego wycofania.

Chodzi przede wszystkim o rytm, a w naszym przypadku o sekcję rytmiczną. To jeszcze raz dzień dobry. Georgia rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie. Utwór zatytułowany 24 Hours, który pochodzi z jej ostatniego wydawnictwa Seeking Thrills. To płyta, która ukazała się już w 2020 roku i trzeba przyznać, że wprowadziła nas w ten okres 12 miesięcy w bardzo tanecznym stylu, bo Seeking Thrills to przede wszystkim oda do zabawy, ale także do bawienia się synth-popowymi brzmieniami z mocnym zwrotem w kierunku nostalgii takiej skłaniającej się ku wczesnym latom 90. Album Georgie jest płytą, nad którą ta artystka pracowała przez długi czas i też pozwoliła sobie na to, żeby dopracować to brzmienie, z którym chce być kojarzona, nie robiąc nic na siłę, i trzeba przyznać, że wyszło jej to naprawdę dobrze. Sporo nowości będzie dzisiaj w sekcji rytmicznej. Jak to zwykle bywa, na przykład taki Thundercat, czyli jeden z zabawniejszych basistów, zapowiada swój nowy album. We'll be right back. Black Coast to utwór, którym Thundercat zapowiada swój najnowszy album It Is What It Is. Tak ten krążek będzie zatytułowany i ma okazać się na początku kwietnia. Po tym singlowym wydawnictwie możemy podejrzewać, że będzie to kontynuacja muzycznych wycieczek, które wydarzyły się na jego poprzednim wydawnictwie Drunk z 2017 roku, kiedy to Thundercat postanowił humorem i dystansem zmierzyć się ze swoimi problemami, ale też z takimi uniwersalnymi kwestiami. Zresztą sugeruje to nie tylko utwór Black Coast, ale także wizualna oprawa, którą już możemy zobaczyć i znaleźć, gdzie Thundercat po raz kolejny ujawnia, jakie są jego ulubione zabawki, czy właśnie takie nieludzkie postaci z dzieciństwa. W tym utworze gościnnie pojawili się Steve Arrington oraz Steve Lacy, więc międzypokoleniowe funkowe połączenie, ale oprócz tych dwóch postaci na albumie It Is What It Is będzie można też usłyszeć takie ikony muzyki jazzowej jak Kamasi Washington, zaraz obok internetowego rapowego mema, którym jest Lil B. To tyle na razie, jeśli chodzi o Thundercata. Ja przypomnę jeszcze, że można się ze mną kontaktować w trakcie sekcji rytmicznej marta.malinowska@polskieradio.pl. A teraz słuchamy długo oczekiwanego albumu Theophilusa Londona. She a foxy girl like a foxy brown. We on house parties tryna shut shit down. She a trendy, tiny, a mini, miney, a big but tiny, slim and grimy. Baby, stop it, you know where to find me. If you ever need her, she right by me. Not behind me, but right beside me. Turks and Caicos, real Clyde and Bonnie. La-di-da-di, she came to party. No excuses, this ain't no sorries. Just the two of us like Simeon Hayes. And she about to give me some, oh my gaze. And I'm about to spread it out, no mayonnaise. You the buy the most, no gas name. Girl, I don't discriminate, what's your race? Girl, I'm about to beat it up in your place. And I'm about to spread it out, no mayonnaise. Give it bad boy some, oh my gaze. She gave a bad boy some, oh my days. Never stood a chance. No other way I'll find you. Girl, I'm in a trance. Can't keep my eyes off you. It's the perfect time. So I'm calling you, calling you. So I'm calling you, calling you. So I'm calling you, calling you. So I'm calling you. Feel it, you're not that I can ignore. Program Trzeci Polskiego Radia. Whiplash, hands in the future, but your neck's in the past. Whiplash, sit back, I'm at the Nick game, big chain on my splendor. Big, big smoke, I'm eating all y'all dinners. Tell Big Kev's getting warm this winter. Nick Barnes, big rock, rock, I got winner. Whiplash, whiplash. Hands in the future, but your neck's in the past. Whiplash, sit back, whiplash. I see you. I see you in our sideline up and down. We don't wear lines, we do lines. Walking up like it's Saturday, the 4th of July. Looking like it's Labor Day in Brooklyn, Juve. I seen you act like Dio 2013 with the Chelsea boots on. Whiplash, whiplash. Messy in the middle, got the blicky in the stash. Whiplash, sit back, whiplash. Whiplash, whiplash. Hands in the future, beat your necks to the past. Whiplash, sit back, whiplash, whiplash. Blam, blam, your mic just Van Danya. Bandana, stunned on Santana. 6 foot stud, understand her. Kevin Dio, back in Rio. Throwing my New York the boat, just like Leo. Girls on my shirt, yeah, handsome Leo. Lot of y'all starting to look like cloud faces. I remember all y'all faces. Pressing in the metal, got the blicky in the sash. Whiplash, whiplash. W sekcji rytmicznej Theophilus London i dwa utwory z jego najnowszego wydawnictwa Baby. To premiera piątkowa. A sam Theophilus London to dla mnie taki artysta, który powoli staje się synonimem zwrotu powracania, ponieważ bardzo często przy okazji wydawania przez niego muzyki pojawia się właśnie to określenie, że Theophilus London powrócił, bo trzeba przyznać, że rzadko dzieli się nowymi nagraniami. Jego poprzedni album Vibes ukazał się w 2014 roku, ale zawsze gdzieś tam się kręci w środowisku muzycznym, nawet jeśli my, słuchacze, nie mamy z nim od razu do czynienia, bo to taka postać, która towarzyszy często artystom przy okazji wydawania przez nich ich własnej muzyki. I myślę, że to słychać właśnie na albumie Baby, który pełny jest odniesień retro do klasycznych rozwiązań muzycznych, ale do tego też napisany naprawdę w sposób ciekawy i obfitujące w popowe rozwiązania, ale na pewno nie będzie to płyta, która nas wymęczy w ciągu tego roku, bo Theophilus London raczej specjalnie nie pcha się na pierwsze strony magazynów muzycznych. Przed nami Mr. Fingers, czyli znany również jako Larry Heard, a to wszystko przy okazji wydawnictwa, za które odpowiada Sassy J. Świetna DJ-ka, kolekcjonerka nagrań, ale również projektantka okładek muzycznych. To taka postać, która cieszy się ogromnym szacunkiem w środowisku muzycznym i wydała ona ostatnio składankę Patchwork, na której znalazły się utwory dedykowane specjalnie dla niej od różnych ikon muzyki, przede wszystkim elektronicznej, ale też takiej z odniesieniami do globalnego brzmienia. Więc słuchamy tej propozycji, za którą odpowiada Mr. Fingers. Thank you. Sassy Jay jako DJ-ka i selekcjonerka ma naprawdę unikatowy talent do tworzenia międzyplanetarnych historii i podróży i tak też dzieje się na wydawnictwie Patchwork, które ukazało się pod koniec 2019 roku jeszcze nakładem wytwórni Rush Hour. Oprócz słyszanego Mr. Fingers na tym wydawnictwie możemy też posłuchać nowych nagrań od chociażby Rona Trenta czy od z New Era. Kolejna propozycja to także premiera ostatniego piątku i zarazem pierwszy pośmiertny album Mac Millera, który został nagrany jeszcze w 2018 roku. Ciężko się słucha tego typu albumów i trudno się również o nich opowiada, szczególnie jeśli, tak jak w przypadku krążka Circus, mamy wrażenie, że znalazł Mac Miller pewien obszar optymizmu, w którym czuje się dobrze i swobodnie. I nawet jeśli ten album nie był dopracowany, to słuchając go mamy wrażenie, że jest dokładnie taki, jak powinien być. Hands Me Downs to nagranie, które zagramy w sekcji rytmicznej. Maybe make believe and full of darkness when I'm stuck between a rock and a hard place. Walking, dropping change inside your empty guitar case. That's charity, I move carelessly, that's why I'm always tripping. I guess it's like electrolytes, you help me go the distance. Not too efficient, but the way it's always been. Until the day we have to meet again. Get away when it ain't really safe and it don't seem right. But with snow, you get used to bullshit. Screws, they go missing. Slightly, they might be blue. Ciężko się nie wzruszyć, słuchając tego ostatniego i zarazem pierwszego pośmiertnego wydawnictwa Mac Millera. Circles to album, który ukazał się w ten piątek. I chociaż czasem mamy wątpliwości, czy jakaś doza krytyki każe nam się zastanowić nad takimi określeniami, to ten album naprawdę w wielu momentach brzmi jak pożegnanie. Przed nami wydawnictwo także z końcówki 2019 roku, Jack Boys. To jest projekt, za który odpowiada przede wszystkim Travis Scott. Postanowił on go wydać pod szyldem swojej własnej wytwórni, poniekąd przedstawiając artystów, raperów, których ma podpisanych. Jak będą brzmieli i jaką stylistykę będą chcieli wprowadzać na scenę hip-hopową, to jest na razie spora niewiadoma. Więcej można by opowiedzieć o tym projekcie chyba w aspektach wizualnych, ale ta część zawsze dla Travisa Scotta była bardzo ważna. Myślę, że nie do końca jeszcze rozumieją się wraz ze swoimi braćmi, kolegami ze składu, bo Jack Boys jako album raczej nie zasługuje na szczególnie dużą uwagę, ale są tam po prostu ważne momenty. I jestem przekonana o tym, że do takich, przynajmniej w kategoriach newsa czy wydarzenia, należy to, co wydarzyło się na remiksie utworu Highest in the Room, bo tam gościnnie Rosalia i Lil Baby. Fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I see some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanna hear. Now I got it in my room. Legs wrapped around my beard. Got the fastest car at Zoom. Oh, we may get out of here. When I'm with you, I feel alive. You say you love me, don't you lie. Won't cross my heart, don't wanna die. Keep the pistol on my side. Cases fumes, fumes, fumes, fumes. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. Solo like Ferrari Navidad. Caballos suenan con delay. Si quieres tú la quieres más. Aquí siempre hay un mazo de ley. Uy. Si ahora me fiera no me fuera a conocer. Chaqueta al hombro y la cadena hasta el pie. Si ahora me fiera no me fuera a conocer. Lali lali pop viene cash. Baby ya ya dejo ya. I've been on this since we was kids. I fill my mind up with ideas. Cases fumes. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. I just left from Vegas, did them dirty on the table. Went and bought a new bent table. I pay cash, don't see no paper. Buy a parking tenant later. All my cars inside tomato. From Atlanta, not Decatur. I'm the one they say don't play with. Make them boys get on your table. High five LeBron, flow, see the Lakers. Get more paper, get more haters. Standing still, my diamond skating. From the one she think we dating. I can spin it, I've been saving. I'ma spin it, try to play me. I've been chopping up them millions, used to chop it off a razor. Back when I was selling to a fireplace, calling my razor. Niggas never had to give it to my one and I'ma take it. Guaranteed to tell her hug about this shit. I'm tryna get naked. I'm like, gotta get up out my room. Got some old bad vibes coming through. She gon' bust a boo. Make it do. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Travis Scott, Rosalia i Lil Baby to za nami, a przed nami, zgodnie z obietnicą, kolejna propozycja w ramach przypominania najciekawszych albumów dekady. Dzisiaj padło na Chance'a the Rappera i jego drugi mixtape zatytułowany Acid Rap, który ukazał się w 2013 roku. To były piękne czasy dla darmowego i internetowego hip-hopu, ponieważ ogromną popularnością cieszyły się wtedy portale, na których to artyści udostępniali swoje wydawnictwa i często zdarzało się tak, że to właśnie tam dawali się poznać szerszej publiczności, podpisywali dzięki temu kontrakty z większymi wytwórniami, a potem te mixtape'y, które pierwotnie były darmowe, ukazywały się już w wersji fizycznej. Podobna historia wydarzyła się w przypadku tego mixtape'u Chance the Rappera, który był absolutnie swobodną wariacją wokół brzmień hip-hopowych, jazzowych, z zabawnymi tekstami i też z wizją, która wyróżniała go na tle sceny, jednocześnie dając znać słuchaczom, że w Chicago dzieje się coś, co ma takie podłoże intelektualnego, jak wielu chciałoby nazywać to rapu, bo w tym samym czasie dosyć znana była odmiana tak zwanego Chiracu, czyli tego rapu z Chicago, który mówił nam o największych trudach życiowych, z którymi musi się mierzyć tamtejsza młodzież. Z perspektywy 2020 muszę przyznać, że tęsknię za tym starym Chance the Rapperem. Coca Butter Kisses to utwór, który gramy. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stank. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stank. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stank. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stank. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses. Okie dokie, alkie, keep it low key like Thor, little bro, or he'll go blow the loudie. Saudi if sour, Saudi, Wiley up off peyote, wildin' like that coyote. If I sip any, my belly just might be Audi. Pull up inside a Huggy, Starsky and Hutch a Duggy. I just opened up the pack in an hour, I'll ask my lucky. Tonight she just yelling off me, 2 weeks she'll be yelling off me. Used to like orange cassette tapes with Timmy, Tommy and Chucky. And Chucky, Jesus pieces, Saint Jesus love me. Put Visine inside my eyes so my grandma would pick up and hug me. Oh, generation above me, I know you still remember me. My afro look just like that is, y'all taught me how to go hunting. Blam! Cigarettes on cigarettes, my mama think I stank. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stank. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stank. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stank. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter. I will smoke a little something, but I don't inhale. Everywhere that I go, everywhere they be asked how's it going, said it go ends well. Go figure, Victor's light skin. Jesus got me feeling like Colin Pell. All praise to the guy, God knows he's a pro like Colin Tell. Check, check, make, check me, take me to the barber like you know me well. I mean, normally you see Norma Jean with a kick it with Farmer Phil. But these kids these days, they get so high, burn tree, smoke chlorophyll till they can't feel shit, shit, face, face this. 15 hits on this L. Elevated train and the craziest thing got me feeling like Lauryn Hill. Miseducated, my dick delegated. Rap bill battling me to tell I should've never made it. Probably should've been dead or in jail. There be dad, enough of that jazz. Asshole absent up in that glass. Are we there? Yeah, ice cubes in a bone rip. Brain dead, take a tuck in the past. I think we all addicted. Yeah, I think we all addicted. Really though, I think we all addicted. Yeah, I think we all addicted. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stank. I got burn holes in my memories, my homies think it stank. I miss my cocoa butter kisses. I think we all addicted. Cigarettes on cigarettes, my mama. pitter-patter with a patter, pitter two C. Used to be in a Jollibee in a Goofy, trying hard not to be addicted to a groupie. I ended up on an album cover in a Gucci. You see, I be still a god, but a goofy doobie, blowing up my drugs in a Uzi. That's the dual principle. Sometimes I'ma be about some hope, sometimes I'ma wanna make a movie. And when it come to rapping fast, I'm the Higgs boson. Yeah. And though my style freakish, I can still break your body down to five pieces like I did Voltron. Yeah. Cause I'm addicted to the craft and I be off of OG. Know me, I'm the Obi-Wan Kenobi of the Dosi. Never scared of mean spirits, methamphetamine lyrics, cooling like I'm off of codeine, low key. Don't be so judgmental, even though I'm reminiscing. If I don't know what a miss is, I'ma end up figuring out that it's home and my mother and my grandmother cover butter kisses. This is just a testament to the ones that raised me, the ones that I praise and I'm thanking. I need them, but the chronic all up in my clothes and I wanna get a hug and I can't cause I'm stinking. Never too old for a spanking. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my memories, my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I think we all addicted. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it stink. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses. Tak brzmiał 20-letni ówcześnie częsty raper na swoim wydawnictwie Acid Rap. To trochę podobna sytuacja do tej, z którą mamy teraz do czynienia przy okazji jednego z głośniejszych wydawnictw, które miały swoją premierę w ostatni piątek na polskiej scenie, czyli Mata i jego debiutancki album 100 dni do matury, bo częsty raper też wtedy był na przełomie szkoły średniej, studiów wyższych, no i postanowił zrezygnować z tych drugich na rzecz nagrywania muzyki. Co pozwala nam podejrzewać, że taki Mata też na przykład za 10 lat będzie robił rap rodzinny, bo tak brzmi teraz częsty raper wspomniany. Ale na razie trzymajmy się tej młodości, bo w niej jest nadzieja. No i bez wątpienia tę młodą scenę reprezentuje moje ostatnie odkrycie, którym jest Lola Young. Mam takie podejrzenia i pozwalają mi myśleć w ten sposób liczby, które widzę w internecie, że dla wielu z Państwa będzie to pierwsze spotkanie z tą 18-letnią artystką, wokalistką. Ja nie lubię bardzo takich odniesień i porównań do innych postaci, które już mają wyrobione swoją markę, ale tutaj ciężko ich uniknąć. Więc taka Lola Young ma w sobie coś i z Adele, i z Georgie Smith trochę, a nawet momentami taki smutek i nostalgię King Króla. Wydała na razie krótki album zatytułowany Intro i w ramach tego intra, czyli przedstawienia, zagramy dwa utwory od Loli Young. Done it before and I'll do it again. You broke my heart, so I told all your friends that you're a psycho and that you tried to pin me down when really it was my fault. You've done it once and I'll do it twice. Never knew words to cut like a knife when you said I was just like my father. I swear I wanted you to die, but it's never that easy. It's never black nor white, no it's never that easy. It's gray or lilac and it's never that easy. It's never black nor white, never that easy. It's gray or it's lilac. Done it before and I'll do it all over. We did it hard, we broke your sofa. Then you said I had eyes like my sister. I wanted to be her. Done it once, I'll do it three times. I asked you why, you didn't read the news. The times and the sun are changing, so I can't keep you, but it's never that easy. Never that easy. It's black or it's white, be tying up the clip. Yesterday I fell in love. Tomorrow I gotta fall out of it. I hope that he gives this up and then crawls right back around for it. I still think about you when the sun lights the moon, and I do not miss you, but other parts of me miss you. Oh, yesterday I hated myself. Tomorrow I gotta get up again, put my dignity back on the shelf. I was too busy your boyfriend. Oh, what a world we live in. Oh, I hate this world we live in, but I stay just to see how many men fall in love with my face. Oh, oh, oh, oh. What do you say? With the lights on, lights on, and get the 5 a.m. train. Oh, I like the taste of your tongue when I forget that I'm young or that I'm supposed to be. I wonder did he notice the rest of me? Let's fly somewhere cold, and no one will know, and no one will care. Wróżę sporą karierę tej młodej damy. Lola Young za nami. Przedostatnie dwie propozycje w dzisiejszej sekcji rytmicznej. Pożegnamy się najnowszym singlem od amerykańskiego wokalisty R&B Khalida, który także zapowiada swój nowy album. A pełna playlista dzisiejszej sekcji oczywiście już za chwilkę będzie dostępna na stronie programu trzeciego w zakładce sekcja rytmiczna. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Got my headlights off, wishing outside. If you cry my car, then we're here all night. A couple blinds rolled and I got my windows down. Shit, it's been a while since you've been this high. You're waiting on love that you're waiting for, but if your neighbors wake up, then we gotta turn it down. So you say I'm tired, you like keeping around. Keeping around late at 9-11, we're cruising. Lately I've been watching your movements. If I'm the only one that you're choosing, I'm your favorite drug you've been using. Late at 9-11, we're cruising. Lately I've been watching your movements. If I'm the only one that you're choosing, I'm your favorite drug you've been using. Sitting on my M5,